Język niemiecki przoduje w takich długich wyrazach, w jednowyrazowych członach, że tam właściwie jeden wyraz długości jednego zdania. No tutaj też nie mamy specjalnie krótkiego. Tief sei taucha, ale mamy tutaj tief, głęboki, see mamy, czyli morze albo jezioro, bo dla Niemców to jest to samo. Zdaje się, że nawet Ostsee to jest wschodnie jezioro, czyli Bałtyk. No jakoś inne narody nie traktują tego Bałtyku jak morze. Przypomina mi się któraś z ksiąg Tytusa. Nie pamiętam, która, bo dawno nie czytałem. Coś tam, oj koledzy, czy ten Bałtyk to jest jezioro czy ocean? Tak chyba stwierdził Tytus. No i Niemiec też mógł się tak zapytać. O Ostsee, wschodnie jezioro. Tak mógłby się też Szwed zapytać. Östersjön, czyli wschodnie jezioro po szwedzku. No, nikt nie traktuje Bałtyku poważnie, poza Polakami. Oczywiście, no i mamy jeszcze na końcu taucha, czyli nurek. No, czyli jednym słowem tiefe taucha, nurek głębinowy. No gdzie byście się tak pięknie nauczyli niemieckiego, jak nie ze strefą rock'n'rolla wolno od Angola. Odkładamy na kubkę w takim razie zagrane. Dobrze, a co oczekuję do zagrania? To będzie zryta płyta, bardzo stara. Cofniemy się aż do Jugosławii. Wtedy to nie było wiadomo, czy to Słowenia, Serbia, Chorwacja, Bośnia, Hercegowina. Wszystko było jedną wielką Jugosławią. Potem dopiero zaczęli dochodzić, kto jest kto. No i z tej Jugosławii, i to jeszcze z czeluści dziejów, zespół Pekińska Patka. Ubila ih velika lova, sveža krv je Mimo że język słowiański to chyba niewiele dało się zrozumieć. No i co? Będziemy się uczyć teraz serbskiego ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola? No dobrze. Pekińska patka, czyli kaczka po pekińsku. Patka to kaczka po serbsku. Podejrzewam, że po chorwacku też. Pierwszy utwór. Poderimo Rock. Podrzyjmy Rock. W drugim utworze pojawia się słowo kosa i bolje da nosim kratku kosu, czyli to nie o to chodzi, że on w kieszeni nosi nóż, kosę sprężynową i wszystkich ciacha, tylko że wolałbym nosić, wolałbym nosić krótkie włosy, bo to punki się wypowiadają. Tak, to wtedy jeszcze było tak, że jak Jugosławią rządził marszałek, to się mniej wtrącał do muzyki niż rządzący generał w Polsce. I dlatego w Jugosławii było troszkę wcześniej niż w Polsce. No dobrze, koniec tych lingwistycznych wywodów. W końcu trzeba oddać głos słuchaczom. No jak to pisze do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola? No, tylko już tacy zatwardziali, można by powiedzieć. Zdeklarowani, przywiązani, zdesperowani, słuchacze, jak Basia, która napisała tydzień temu, bo dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Czy ktoś to notuje, bo to będzie kolejny epizod całej tej przyprawiającej o drżenie serca historii Basi. Jak w piątki kiedyś była strefa, to nie brałam wieczornych leków, żeby słuchać audycji, bo w początkowym okresie mojego pobytu w domu wariatów, w nawiasie pierwszego pobytu, dawali mi takie, że mi się chciało po nich spać. Dlatego wkładałam je pod język przy siostrach, udawałam, iż popijam, a potem wypluwałam po cichutku. To wszystko robiłam z miłości do Pana. No dobrze, to może odrobina płodozmianu, zupełnie inaczej niż było w poprzednim zestawie muzycznym, i koty strefowe będą sobie mogły zapisać ten dzień kredą w kominie, że po raz pierwszy usłyszeli reggae z Tajlandii. ินมาน่ะเหมือนลิงจะตีลังกาก็เหมือนลิงจะจนยังไงรวยเท่าไหร่ก็ไม่ทิ้งเหมือนกับลิงพอๆกันจะอูกันดาก็หน้าลิงอเมริกาก็หน้าลิงจะจีนจะไทยลาวหรือแขกก็ไม่ทิ้งเทียบกับลิงก็ใกล้เคียงโบราณที่กล่าวขานยันได้ว่าคนสืบสายจะปู่ลิงแต่บางคนทำไมชอบทำยิงเหมือนกับลิงจองหงมันทองคนจะเป็นดาราก็หน้าลิงจะเป็นคุณตาก็หน้าลิงจะแก่จะหนุ่มงามหรือหล่อก็ไม่ทิ้งจงอย่ายิงกันนักเลยเดินมาน่ะเหมือนลิงจะตีลังกาก็เหมือนลิงจะจนยังไงรวยเท่าไหร่ก็ไม่ทิ้งเหมือนกับลิงพอๆกันจะแคนาดาก็หน้าลิงประดังเบซาก็หน้าลิงจะจีนจะไทยลาวหรือแขกก็ไม่ทิ้งเทียบกับลิงก็ใกล้เคียงก็หน้าลิงคุณนายลินดาก็หน้าลิงจะแก่จะหนุ่มงามหรือหล่อก็ไม่ทิ้งจงอย่ายิงกันนักเลยจะแก่จะหนุ่มงามหรือหล่อก็ไม่ทิ้ง อะโต้คือแบบว่าพอฮินสกูczyżby oni troszeczkę natrząsali się z Chińczyków, ci Tajlandczycy? Troszkę za bardzo wchodzimy być może w niuanse lingwistyczne. Jeśli chodzi o azjatyckie języki, nawet tak stosowany lingwista, choć niestosowny jak dr Wilczur, może mieć pewne problemy i na przykład z wypisaniem zaiksu do tej płyty wykonawcy, który zwie się Tebone. Tebone. O, wszystko wypiszę. O, tyle, ile będę mógł. No, mogą być pewne problemy, gdyż na tej tajskiej płycie wszystko wypisane makaronem rzuconym o ścianę. Łatwo nie będzie. Trzeba chyba będzie się skontaktować z tajską ambasadą. Tebone. Tak się zwie ten wykonawca. Może nie będę wchodził w niuanse tajskiego. Strefa małpa polskieradio.pl. O, to może w niuanse korespondencji wejdę. Zawsze można pisać, aczkolwiek no, na odczytanie trzeba będzie troszkę poczekać, jak na przykład tydzień, bo no, taki mamy tryb produkcyjny. Troszkę o Niemcach dzisiaj mówiliśmy i Austriakach. No to chyba czas na doniesienia z Bawarii. Od Krystiana, naszego starego kumotra, który co jakiś czas nam tutaj podsyła produkty niemieckie i tak doniósł nam tydzień temu. Tak się wybierałem do ojczyzny, donosi Krystian. I wybierałem, aż w końcu z Bawarii nie wyjechałem. Pociesza mnie tylko fakt, że Bawaria to mimo wszystko nie Niemcy. To twierdzi Krystian, nasz strefowy kumotr, ale przypomniało mi to o kilku, powiedziałbym, kontrowersyjnych teoriach stref rock'n'rolla wolnej od Angola. I to byłby świetny moment, żeby na przykład rozpętać ferment intelektualny pod strefa@polskieradio.pl. No ale niestety, no nie w takich warunkach, bo co by komu przyszło, gdyby doktor Wilczur za tydzień dopiero sięgnął po ten ferment. Niektóre kontrowersyjne koncepcje strefy brzmią na przykład tak, że Polska nie graniczy z Rosją. Inna kontrowersyjna teoria mówi, że miś koala to nie miś. Jeszcze inna teza mówi, że orzeł bielik to nie orzeł. To wszystko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Kto chce, niech się wypowiada na te tematy. Za tydzień odczytamy strefa@polskieradio.pl. A tymczasem pewna niespodzianka, mimo że kraj słoneczny powinni właściwie cały czas zbalować, to oni mają jakiś problem z egzystencją i same jakieś takie mroczne produkty artystyczne i muzyczne do nas docierają o równie mrocznych nazwach. Mimo że zespół pochodzi z Grecji, nazywa się Gułak i wcale nie gra bardzo słonecznie. Το θέλει στη σελήνη η φωνή της αισθήσης την αυλή των θεαμάτων την αυλή των θεαμάτων. Ο θάνατος του ενός θεαμάτων άλλων. Ξεχασμένες ερωτήσεις δεν γυρεύουν απαντήσεις εισβολής της αισθήσης στην αυλή των θεαμάτων στην αυλή των θεαμάτων. Thank you. da sas, quiere dicho de cada son proxexi. Mas risas toras de teli na epiki na nisi. Digo mena pecia de teli na parigorisi. Digo mena pecia de teli na, na ξαναδί. Ξεχασμένος πέστε μου ποιος θυμάται ποιος είναι. Ο κόσμος οι τρόπους δεν έχει ούτε ζητάει. No, nie wiem, czy się słuchacze zbalowali na tych greckich wakacjach. Mimo, że ze słonecznego i jakby się wydawało radosnego kraju, no, nie była to bardzo radosna muzyka zespołu o bardzo radosnej nazwie Gułag. No, tak sobie Grecy wybrali. Jedyne, co mogę zrobić dla słuchaczy, to wypisać to nawet alfabetem greckim, greką. Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/3/wolna-strefa, ale kto by chciał się tam w ogóle fatygować i łowić jakąś rybę w sieci grecką, to może nie wypisze. Gułag, dobrze, odkładamy w takim razie. I tak sobie myślę, że już jesteśmy dosyć mocno zaawansowani i no, za jakiś czas, być może za kilkadziesiąt minut, będziemy mieli czwartą. I kiedyś właśnie w tej sprawie się wypowiedziałem, że na pewno niemożliwe jest, aby ktoś wstawał o takiej dziwnej porze i nie mogę użyć zwrotu, że dla tych wszystkich, którzy dołączyli do naszej audycji w tej chwili, po czym Krystian, ale inny Krystian, widocznie Krystian to bardzo popularne polskie imię, się zbulwersował i napisał. Ale to było tydzień temu, bo jak wiadomo, dziś pisane, za tydzień odczytane. Właśnie, że ja wstałem przed czwartą donosi Krystian. No ale właściwie po co? Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. To ja może powrócę do koncepcji płodozmianu, że byli bardzo smutni i sfrustrowani Grecy. To może coś wesołego tym razem. Będzie to wesołe nie tylko dlatego, że będzie po słowacku. Przypomnę, że byli wcześniej Czesi, ale czeski i słowacki to wszak dwa różne języki. Nie dlatego, że będzie tylko po słowacku, ale to miało być nieco krotochwilne i podejrzewam, że sami Słowacy też się by uśmiechnęli. Więc, bo jak wiadomo, doktora Wilczura po tylu latach obcowania z czeskim i słowackim te języki w ogóle nie bawią i nie śmieszą. I podejrzewam, że tak samo mają starzy, brzydkie słowo, stali słuchacze strefy. Ale tylko stali, bo przecież co audycja dochodzą nowi, właściwie dochodzą tłumy nowych słuchaczy. No dobrze, ten słowacki zespół zwie się Tche Klemones. Čas, keď ideš spať, unavený z celého dňa, nikto jeho tvár nepozná. No nik sa ho nebojí, lebo ti nič nespraví, iba smyky pripraví, on sa týmto ti živí. Každý deň ťa premohol, premohol ťa malý dvor. Veľmi malý, malý dvor, uspávač to bol. Každý deň ťa premohol, premohol ťa malý dvor. Veľmi malý, malý dvor, uspávač to bol. Každý deň ťa premohol, premohol ťa malý dvor. Veľmi malý, malý dvor, uspávač to bol. Každý deň ťa premohol, premohol ťa malý dvor. Veľmi malý, malý dvor, uspávač to bol. Kapela, pesničky z vesela, tvrdé alebo trochu rockerolové. Nadáva na mrchy, čo nosia kožuchy, a kričí hesla o zvieracej slobode. Tak vre všetci hore na pódiu, a skoro všetci dolu v hľadisku. Vyleštené majú boty svoje, vyrobené zo zvieracej kože. We'll be right back. a ta sa nepodá. A to je základ pre každý biznis. Voda je neškodná, práve preto do dna vypije pohár ľudskej pýchy. A takmer všetci hore na pódiu, a skoro všetci dolu hľadisku. Vyvíjané majú kožáky, kožené opasky a hrubé náramky. Sobie tutaj rozkładam plakacik, coś takiego, bo to wszystko we własnym zakresie wydane. Tutaj grafika też zrobiona przez siebie. Doktor Wilczur należy do tych szczęśliwców, którzy otrzymali ów no, niemalże ręczną robotę od zespołu. Nikt w Polsce nie ma takiej płyty, jaką ma doktor Wilczur i Strefa Rock'n'Rolla, Wolno od Angola. Ciekawe, ile jest warta tak na wolnym rynku. W każdym razie zespół Tche Klemones tutaj przygotował niezwykle atrakcyjną ofertę wydawniczą, jakieś teksty tutaj wydrukowane. Wczytać się to po słowacku może być problem. Chudobny chluch. Taki tytuł nosi ta płyta. Cokolwiek mogłoby to znaczyć, niby słowacki bratnim językiem jest, ale to chyba jakiś taki żargon. Żargon musi być. No dobrze. Tche Klemones odkładamy. I jeszcze nam coś zostało. Tak. To będzie dosyć ciekawy przypadek. Oczywiście, no, strefa czasem odnosi się do jakichś takich bieżących wydarzeń, aby z taką większą emocją słuchacze słuchali zestawów muzycznych. Tym razem zespół o bardzo ciekawej nazwie Polacy. Taki właśnie, taka jest nazwa tego zespołu, Polacy. W oryginale brzmi ona Hapolanim, a zespół pochodzi z Izraela. I omelet כשהכרתי אותך התנהגת היית אחרת עוד זוכרת כשניגשת אליי התרגשתי הרגשתי בסרט מספרת שאני המושלם וחושב שהיא משקרת מתחבט עם עצמי ונסגר למקום בו אני מחפש היגיון ומוצא את עצמי שהיא אומרת אם תבוא ותיתן עוד תראה אהיה מאושרת מתכוונת לעצמה היא אומרת לך כי אחרת לא תהיה לך יותר היא רוצה לדבר מתחבט עם עצמי ונסגר למקום בו אני מחפש היגיון ומוצא את עצמי ש... לבד מתהפך מצד לצד מבטה חולה בלבנה געגוע משתלט בחשיכה נזכר אסבך בעינייך הנה מלאך בריח הממכר שלך אותך לא אוכל לשכוח לעולם איתך חלום שלא הוגשם כשאת לא כאן הלב נקרא ורוצה אותך בחזרה כשאת לא כאן, כשאת לא כאן אני רוצה את זה וצריך אותך קרוב אליך הזה כשאת לא כאן ואת יפה, כל כך יפה חשבתי שאני אהיה לך התרופה לכל הבעיות לכל השאלות וגרמתי לך רק צרות ואת אותי צריכה כל כך התסכול הוא מכה הוא מכה גם בך את רוצה שאהיה שלך זה מעצבן שלא הלך אוהב אותך שאת לא רוצה אותך בחזרה. כשאת לא כאן, כשאת לא כאן, אני רוצה את זה וצריך אותך קרוב ולחזה. כשאת לא כאן, בשבילך זה דווקא מסתדר שאני הזה שמבטר. לא יכול אותך לשכוח, לא אחד שרק בכוח רוצה איתך לגנוע. כשאת לא כאן, הלב נקרע ורוצה אותך בחזרה. כשאת לא כאן, כשאת לא כאן, אני רוצה את זה וצריך אותך קרוב ולחזק. כשאת לא כאן, כשאת לא כאן, כשאת לא כאן. No i נווט פה הברייסקו. Po hebrajsku nawet wypiszę to na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Chyba już ostatni, tak? Ostatni raz podaję, acz obsesyjnie, chociaż wiem, że i tak nikt nie zajrzy i nie złowi sobie tej muzycznej ryby w sieci, do której doktor Wilczur podaje wędkę w postaci listy utworów. Więc nawet po hebrajsku ten zestaw muzyczny będzie rozpisany. Jest on nawet nie tylko dlatego niezwykle ciekawy, że z Izraela pochodzi, ale zespół izraelski, jak było słychać, nosi nazwę Polacy. Hapolanim. Nie wiem, czy można by to nazwać lokalną tradycją, ale przecież znamy też ze strefy zespół o nazwie Żydzi, czyli Hajehudim. Więc być może tam po prostu lubią tak sobie nazywać zespoły narodowościami. U nas jakoś chyba się ta tradycja nie przyjęła. Nie znam osobiście żadnego polskiego zespołu o nazwie Polacy ani Żydzi, który by się jakoś tak przebił do szerszej świadomości. No co kraj, to obyczaj. No dobrze, ponieważ stanowczo za mało dzisiaj listeli od naszej drogiej słuchaczki Basi przeczytałem, więc nadrabiam i próbuję jakoś skorygować ten błąd. Basia za punkt honoru postanowiła nam zablokować skrzynkę swoją korespondencją. No i pisze wartko. Donosi, no co prawda tydzień temu, bo taki tryb produkcyjny audycji, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. A przypomnę, no gdyby ktoś chciał na przykład napisać do audycji do doktora Wilczura po zakończeniu audycji, to też może strefa@polskieradio.pl. To się kiedyś tam w odpowiednim czasie przeczyta. Dzisiaj, cieniutko, donosi Basia, 16 listeli tylko. Ten jest 17, ale norma wykonana. To szatan puszcza e-maile. To szatan puszcza e-maile. No, szczególnie w takich ilościach. Przypomnę, że czasami ilość może przejść w jakość, do czego serdecznie namawiam. Basia też dołącza różne pliki dźwiękowe, graficzne. To rzeczywiście potrafi w pewnym momencie zakorkować nam skrzynkę. No, tak patrzę na zegar, patrzę i tak myślę, co nam zostało, co nam zostało. Ładny finał, ładny finał. Mam nadzieję, że wszyscy słyszymy się za tydzień o tej samej porze, a jeżeli ktoś nie chce o tej samej porze, to o każdej porze właściwie, dnia i nocy, może znaleźć nas na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy i odsłuchać sobie audycję w dowolnym czasie, do czego też zachęcamy, no bo właściwie dlaczego ślęczeć ze strefą po nocy. No i powinniśmy się jakoś ładnie pożegnać, więc ładnie żegnamy się po litewsku. I tak oto kończy się noc rock'n'rollowa. Bez Angola w sumie. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej.